Spytałem raz o Boga internetową sieć. Adresów chyba milion, bez trudu mogłem zaraz mieć. Przeważnie same śmieci, gdy je chciałem znieść. Ktoś mi nadesłał maila, a oto jego treść. Nie ma mnie od lat, tutaj razem z wami. Porzuciłem świat, radźcie sobie sami. Waszych win i wad nie szukajcie zbawcy. Nie ma mnie od lat, są nieznani sprawcy. Wysłałem mu pytanie, kimkolwiek jesteś to, przynajmniej mi odpowiedz, kto nami tutaj rządzi, kto? Twoi kapłani kłamią, a w ludziach wciąż marnieje duch. Kliknąłem w klawiaturę, wróciło po sekundach dwóch. Nie ma mnie od lat, tutaj razem z wami. Porzuciłem świat, radźcie sobie sami. Waszych win i wad nie szukajcie zbawcy. Nie ma mnie od lat, są nieznani sprawcy. Się nie swoją, sprawdziłem adres, lecz nadawca był nieznany. Naprawdę bardzo dziwna rzecz. Nie ma mnie od lat, tutaj razem z wami. Porzuciłem świat, radźcie sobie sami. Waszych win i wad szukajcie zbawcy. Nie ma mnie od lat, są nieznani sprawcy.